Radio Samboy. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde Radio Samboy, o punto dial 89.4 da FM. Así que, señoras y señores, bienvenidos a este programa Galegos Novais. Y que serán dos oriñas, pues, en lingua galega. Hoxe temos que desculpar, como non, o noso compañeiro Xulio, que non estará nos estudios. Intentaremos telo por teléfono. Pero, de momento, pois, estamos aquí, Fernando, ali nas vías de son. Moi boas tardes, Fernando. Este queñes fala, Armando Fernández. Vamos con esos enderezos que é, por exemplo, o blog que é galegosnovais.blogspot.com. Correo electrónico galegosnovais@gmail.com e tamén no face. Tamén temos dous teléfonos, como todo mundo, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, señoras e señores, pois quero dicirles que o día da facete aquí en Samboy teremos a festa do botillo, que os bercianos pois teñen a ben a facer aquí, pois no hotel Icon, iPhone Congreso de aquí de Samboy de Llobregat. Así que, señoras e señores, para comenzar o programa, que mellor que encantado con un pouquiño de música. Talle, Fernando. Bueno, pues vamos ca primeira conexión a Galicia e vamos a falar de mascaradas. Como ben saben, agora estamos nas datas do entroido, dos disfraces, das mascaradas, e todo o que concerne e trae ao redor do entroido. E vamos a falar con Óscar Sotelo, que xa ten un libro feito, e vamos a falar con él, que cada ano por estas datas, pois, vimos a falar con él. Moi boas tardes, Óscar. Hola, boas tardes a todos e todas. Que tal aí por esa Galicia cuberta de neve? Pois, moito frío. Bueno, eu estou en Santiago e aquí non nevou nada, pero fai un frío... Pero fai frío, non? Moito. Precomer un bon cocido, non? Para almorzar, para comer, pasear, vamos. Sí. Todo o día, algo quentinho polo menos. Hombre, hai que comer algo quente. E un caldiño, se é posible. Sí. Pois, moi ben, Óscar. Contanos algo destas mascaradas deste libro que xa tes feito, que moitos din que é un libro pois moi ben feito, moi ben. Dinos como foi, como xurxiu esa idea de facer un libro de mascaradas. Pois, bueno, o libro xurdiu para financiar o proxecto de escolas en galego Semente. Bueno, eu formo parte do colectivo de pais e nais de, da Escola Semente Compostela. E bueno, como son proxectos autofinanciados, sí, autoxestionados, pois necesitamos toda unha serie de propostas, non, para para, bueno, para financiar, para sacar cartiños. Entón, que, claro. Ideamos o facer un libro con todas as máscaras ou casi todas as máscaras, porque despois de facer o libro foron surdindo algunhas máis. Sí, sí. Para próximas edicións, sí, que hai no país, sí, sí, máscaras non só de entroidos, sino como é o caso, por exemplo, do Irrio de Castro Caldelas, pues de outros ciclos festivos. Bueno, neste libro, pois, pues, aparte dos deseños, hai, pois, pues, casi 80 personaxes diferentes. Olén. E, pois, aparte dos deseños, hai actividades, hai unha descripción do que fan, de onde proceden. Bueno, un poquinho enfocado, é moi visual, enfocados non só para nenos, sí, pero, sí, bueno, para ter unha primeira visión de toda a diversidade que hai. Sí, non, sí, é, sí. Non é tampouco un libro de para un antropólogo, non? Sí, sí. Pero tirías, pero, bueno, que necesitar algún antropólogo para poder, non sei, crear para a documentación do libro, non? Sí, bueno, utilizamos bastante bibliografía. Sí. Xa non só iso, tamén preguntamos directamente. Con Compostela, como sabes, pues sempre hai moita xente que vive aquí, pero sí, que procede de todas partes do país. Sí, sí. E ao final, pues eso, atopas un que pertence a un folión de Viana, de Vilariño, outro que igual é peliqueiro cando vai a Laza, sí, bueno, sí, cando volve por dentro da Laza. Entón, ao final, preguntando, pois, apoiándonos en bibliografía, pues vamos sacando os deseños. Sí, sí. Porque ao mellor, pois, o mellor hai algunha, non sei, algunha persoa que che pode indicar dunha mascarada, ou entón, pois, tú tens que ir a falar con ela, non? Claro, a ver, hai antropólogos que están moi enterados do tema, pero, bueno, realmente a gran bibliografía provén de preguntar sí, sí, a... Sí. A xente, sobre todo a xente maior, porque además estánse nos últimos anos estánse recuperando moitos entroidos, de aldeas moi pequeniñas. Sí, sí. Pois igual aldeas nas que quedan 10 persoas, pero únicamente fai falta que unha persoa se interese para empezar a rascar un poquiño e así na eso saen. Este ano, por exemplo, aquí en Compostela estivemos recuperando xenerais do Ulla están, sí, completamente recuperados, pero na cidade de Compostela, sí, non adoitaban verse. Ay, no? Adoitan verse nos bueno, nas parroquias do redor, no concello de Santiago e de outros concellos como Teo, como Evedra, por exemplo, Boqueixón, pero non Compostela. Entón, dende a escola, fixemos este ano as xeneraliñas. Sí, sí. Pois as nenas da Semente se vestiron de xeneralas, sí, fixeron un atranque reivindicativo. Sí, sí, sí, sí. Baixamos tamén con bombos típicos do folión de Castiñeira, no concello Vilariño de Conso. Sí, sí, sí. Bueno, pois hai toda unha serie de xente que está intentando recuperar entroidos tradicionais ao longo do país. Pois te digo, a gran bibliografía é a xente maior. Claro. Xente que recorda. Eso pasa. A ti pasache como, por exemplo, esos músicos, como pode ser, en fin, moitos músicos dos que compoñen agora pezas, música e todo o que se teñen, pois, que dirixir ás persoas maiores para poderen recuperar esos cantos de, como son os cantos de taberna, precisamente. Exactamente. E que a riqueza é impresionante, a riqueza, sí, que temos. É que non sempre valoramos, sí, entendemos a ir a fora, mirado de fora, pero aquí, por sorte, en este país, de momento, sí, sí, rascas un pouquiño e xa atopas, por exemplo, sí, pois xa atopas, non sei, quen se pode contar das máscaras que hai, porque fixámonos moito, por exemplo, nos carnavales de Tenerife, por aí, e todo eso, que é moi vistoso, pero... Sí. Os nosos tamén son tan vistosos como aqueles, o que pasa que non nos damos a coñecer quizás tanto. Exactamente. exactamente. A ver, carnavales tipo Tenerife, bueno, aí tedes o de Sitges, por aí cerquiña. Sí. Esos son carnavales, non son entroidos, é diferente. Nunca me llor dito carnavales. Claro, ainda que pensemos que é un sinónimo, ou sea, que é a forma galega de chamar o carnaval, sí. Creo que aquí en Galiza tamén hai carnavales, pois todas as cabalgatas que se fan o día o martes de entroido para nós, son, realmente son cabalgatas de carnaval. Entón sí. É algo máis. Uh-huh. É algo que provén de pues non se sabe dónde provén, sí, sí, posiblemente sí. Proviña de la necesidade que teñan as pequenas comunidades, as sí. aldeas, as parroquias, uh-huh. Unha vez pasado o inverno, sí. A piques de empezar a época de colleita, bueno, de colleitas non, de, uh-huh. de sementar, a época sí, de traballar sí, sí, en sí, grupo, sí. pues era unha maneira que teñan as comunidades pequenas de uh-huh. empezar a facer algo para, a partir de ese momento, empezar a traballar xuntos, sí, para sí. crear comunidade, non? Xa saímos uh-huh. da casa, porque xa empeza a primavera, empeza un poquinho a poderse traballar o campo, uh-huh. e a comunidade necesita afianzarse, necesita sí. xuntarse de novo. Claro. Entón, é algo moi diferente, unha razón moi diferente uh-huh. a razón simplemente lúdica, sí, sí. que é a razón dos carnavales. Uh-huh. Este é algo máis, unha esencia, é algo telúrico, é algo, non sei, que provén dunha parroquia destas nas que se hai algún carnaval ancestral poder explicar moito mellor que a min. Sí. É algo que non se pode explicar. Sí, sí, sí. Pois te digo que son moi vistosos, igual é máis vistoso carnaval de Tenerife que, non sei, que un farrapo, non? Que alguén sí. vestido con farrapos. Sí. Pero hai algo máis aí. Sí, no, non sí. só hai algo máis, hai algo que... Cada un o seu, non? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hai algo no, ancestral, no. algo inexplicable, algo sí, sí. como... de outro mundo. Sí, porque aí mezclanse varias cousas, non? Claro, o claro. sentimento de querer facer aquilo, pero hai un sentimento detrás, aquel sentimento antergo. Sí, exactamente. De feito, moitos traxes, así, os traxes máis escuros, digamos, máis, sí. máis negros, menos vistosos, sí. son como... a ver, son como ser de outra... de outro mundo, non? Sí, sí, todo sí. hai que ver, por exemplo, Maragatos de, sí. Daí de Chantada ou sí. Home dos Cornos ou, sí. bueno, miles deles uh-huh. e xa non falo dos que son tan vistosos dos, sí, sí. dos peliqueiros ou das pantallas non falo sí, sí. dos daqueles máis que se fan con farra porque eran a maioría sí. básicamente a maioría das parroquias tiñan traxes feos, digamos, sí, sí. pues, de unha maneira, non? Sucios, cheo de esterco, cheo sí, de... cheos de lama uh-huh. e eso é algo máis que simple festa. Sí, sí, sí. É algo que nos leva a non sei, un sentimento antergo, sí, algo sí. algo que se, vamos, que se afunde no na historia, sí, que non sí. sabemos de onde provén. Por eso que é moi diferente, non ten nada que ver. Porque aparte es o traballo que hai detrás dese, aunque pensemos que non que tan sinxelo, pois uh-huh. non é tan sinxelo velo ese traballo que hai detrás, non? Claro, aí a veces hai máscaras que parecen máis sinxelas, pero hai un fondo enorme. Sí, sí. Hai anos e anos aí de evolución. Sí, sí. Nos traes ese, na forma de actuar, moitas uh-huh. veces. Hai moitas máscaras que non... Bueno, as máscaras, aínda que non sexan as máis vistosas, uh-huh. en moitos casos non falan. Teñen no. Alguns teñen un xesto ou unhas accións concretas. Sí. Outros teñen un son concreto, uh-huh. unha forma de actuar concreta, sabes? Uh-huh. Aínda que poda parecer que pues, alguns traxes son así farrapeiros, farrapentos, sí. que son... calquera cousa non o son. Sí, sí, sí, sí. E a diversidade que hai no país é... inmensa. E a que había, sí, e a que sí, hai. Pero inmensa. Por, sí, exactamente. Porque todo isto de cando tú comenzaches a recoller todo isto, de que ano, de que idade ven isto? ¿Cuándo empecé a recoller o de no, que...? No, no, sí, de cuando empezó a ver máscaras y todo esto. Que no se sabe. No se sabe, ¿no? Algo... Máscaras hay en toda Europa, bueno, sí. hay en todo el mundo. Sí. Pero entroidos o máscaras así que salgan en ciclos festivos, hay en toda Europa hay centos e centos de máscaras. Sí, sí, sí, sí. Eso que quere dicir? Que é algo que se perde no orixen dos tempos. Sí, sí. É dicir, facedevos a idea dunha tribu. Sí. Que nun cambio de ciclo festivo, digamos, nun cambio de ciclo anual, sempre do inverno, no ciclo de inverno, ou no cambio do inverno para a primavera, pois facían toda unha serie de rituais paganos, de agradecemento á natureza ou de preparación para o novo ciclo que viña anual. Sí, sí, sí. E eso perdese, claro, eso perdese, claro. Evolucionando, obviamente, pero perdese no orixen dos tempos. Sí, eran sí. Maneiras que tiñan a diferentes comunidades de prepararse para un novo ciclo ou de agradecer á natureza o inicio do novo ciclo, o final dun antigo ciclo. Sí. A ver, sí que hai entroidos que igual teñen, concretamente, teñen un orixen que se pode datar. Por exemplo, Xinerais do Ulla sí. Dice que provén ese traxe, provén das guerras napoleónicas, das guerras carlistas. Joder. O traxe, pero claro, seguramente antes dese traxe claro. Se asistía a un ritual. Esas atranques, pues, se farían de outra maneira, pues, existiría esa comunidade, esas parroquias seguramente tían un ritual anterior a ese traxe. Claro. Pues o que é moi difícil de datar. Sí, sí, porque na portada do libro, pues, apareceu como un peliqueiro, non? Unha máscara moi ben feita. Sí, na portada do libro aparece un peliqueiro, bueno, unha peliqueira, non? Sí. Fixemos... por unha cuestión de xénero, que tamén sí. Traballamos na escola, sí. Fixemos aqueles nomes que se pudesen feminizar, sí. Pues feminizalos. Sí. Non falamos de peliqueira, falamos de peliqueira. Sí, sí. Hoxe en día hai peliqueiras, hai goteiras. Sí. É dicir, antigamente eran os homes os que, sí. Os que lucían ese tipo de traxes. Hoxe en día, pues... Sí. Pues menos mal, son as mulleres tamén. Tamén. E a portada aparece unha peliqueira sí. Vestida, pero dando de mamar. Sí, sí. Ah, sí, perfectamente, sí, señor. Sí, señor. Dando de mamar, un poquinho, bueno, sí, entronca sí. Ca filosofía das escolas en sí, sí. Non? O tema da boa tradición, pero tamén a crianza respetuosa, sí, sí. O tema do xénero. Porque sí, tamén hai unhas chocas, non? Os choqueiros, non? Sí, a ver, choqueiros... choqueiras, mellor dito. Sí, bueno, choqueira neste caso. A ver, hoxe en día falase de choqueira... A ver, o traxe de choqueiro non é un traxe concreto. Choqueiro era unha persoa que se vestía con farrapos ou, sí. ou con... Neste caso, bueno, actualmente se le turpou un pouca cosa e os choqueiros en Coruña, por exemplo... Poden ir de calquera maneira ou incluso con monos de traballo. Sí, sí, sí. Pero o caso é que levaban chocas e levaban a cara tapada. Sí, o importante sí. É os traxes que non tiñan, que non eran concretos, non eran de ningún xeito concreto. Uh-huh. O importante de esos traxes era ir ca cara tapada e que non te coñecera ninguén. Sí, sí, sí. E ir facendo trastadas. Sí, sí, sí. Non? Ou entrar nas casas, sí, sí. Collerlle chourizos ou... Sí, sí. Bueno, tampouco pasa... Hasta un límite, obviamente, pero bueno. Claro, sí, sí, no, no. O importante dos choqueiros era non era tanto a rixidez do traxe como a feito de ocultarse e ir facendo ruido tamén. Claro, claro. Facendo ruxida por aí, ¿no? Exactamente. Porque eu que tiño visto facer soar esas chocas, non vexas, menudo movimento, digo, que estes cando acaben non sei, as costas como estarán. Si, sí, non lembro exactamente o que vale, o que pesan as chocas, por exemplo, de cigarrón ou de periqueiro, sí. Pero pesan é unha barbaridade o que pesan. Sí, claro. Todos máis ou menos temos na mente o tamaño dunha choca sí. De periqueiro, sí. De periqueira. Pero, por exemplo, fai 3 semanas levouse a cabo en Vilariño de Conso, en Viana do Bolo, unha mascarada. Sí. Mascarada ibérica, onde sí. Se xuntaban sí. Mascaradas de toda a península. Sí, señor. E había unha que non fala moito caso, se era da provincia de Zamora. Sí, da provincia de Zamora, sí. Sí, non lembro moi ben, porque había hasta de Asturias. Sí, o de Asturias, ou incluso, non sei se era de Cantabria, bueno, había unha que Se tedes na mente as imaxes dos peliqueiros, bueno, das chocas dos peliqueiros, pois era 4 veces de grande. Joli. Sí, era a da Vinajera, en concreto, sí, sí, era sí. De Cantabria. Segura. Que levaban 4 no lombo, 4. Joli. 4 e cada unha esas 4 eran como 3 veces a choca dun peliqueiro. Joli. Imaginádevos. Pois pues menudo. Os homens eran grandes, ¿eh? Menudo peso levaba encima a pobre persoa, a persoa que levaba. Buf. Sí, sí, increíble. Eso non estaba para min. Non, para min tampouco. Pois, moi ben, Óscar, foi un placer terte aquí e que, en fin, que seguiremos en contacto e seguiremos, pois, porque xa supoño que estarás preparando outro libro máis, non? No, bueno, de momento estamos a ver se sacamos un poquinho de rendimento a este libro. Sí, volvemos a editar algunos máis. O primeiro ano casi rematamos todo. Bueno, seguimos, este ano estaremos por varios entroidos vendendo os libros, tamén na web, bueno, nas escolas, nas escolas Semente. Porque en que librería se poden mercar estes libros? Pois o ano pasado, que foi o primeiro ano, sí que o tivemos en algunhas librerías, pero este ano, por unha cuestión de logística, de momento vai ser o mediante contacto telefónico ou mediante a web ou sí, bueno, sí, Facebook, sí. O contactando en calquera escola Semente, ou ben pues de mau en mau, digamos, polos entroidos. Non, en principio non vai estar ninguna librería. Sí, sí, sí. Alguna, pues, no fago un pedido grande, ¿no? Pero sí. Bueno, por unha cuestión de logística, porque todo o tempo que sacamos das familias. Claro. Con nenos a veces hai pouco. Claro, pois, claro. Pero bueno, se alguén está interesado, pode buscar o ben poñerse en contacto contigo o 627-34-90-73 tamén. Pues, sin problema ningún, sí, pues, exactamente. O ben no Facebook da escola, bueno, no Facebook da Escola Semente, ou ben chamando a calquera Escola Semente. Hai dúas en Compostela, hai un en Trasancos, en, bueno, Cocina Narón, hai outra en Vigo, outra en Lugo. Ou ben, digo, no Facebook. Sí. Bueno, sempre querendo telas. Sí, bueno, querendo podes, sí, como dixo outro. Exactamente. Sí, sí. Pois moi ben, Óscar. Foi un placer terte aquí, en fin. E perdoa que te molestáramos así deste xeito. Que va, encantado. E para nos foi un placer terte aquí. Así que hasta outro momentiño, que, en fin, que moitos parabéns. Está dentro do que agora vengo gordo. Moi ben, apertas. Bueno, apertas.